waxal ci xoyoon bu mëdd ak bal bu laal leen fay fekk yeel ci ñu gënal ko ñoo jëm ci xul ci ma xaar sooy ñette yi guddil guddiba lañ la fa fekk ay ci ne talaata alal bu ci guddi nga fekk lu fa woon ko ko ngeen bayyi ma gëlem bi ma boole la so gëlem bu waxtu bo bis yow ci guddi la leen fa fekk gëlem ni waay bu ngeen jëmé ak mom mu dem ñu japp ni lab leen ñu jël seen tank ñoom ñaar ak abdullah ak amir bi soye di sam gatt yi ak abdullah bi abi bakri di jël sa xabaar yi dañu dëgg amir dal di jël gatt yi dugg àlluf màkka bi sàmme li koy sàmm di dellu màkka bu dee sàmmandoog sàmm màkk yi bi mu guddi ni guddi guddi ni ba ñu dem mu ñëw ci ca ba burgo xuntula xaw li ra dàll rakkin yool yóbbul leen abdoyaañu abi bakri bu xëyee moom daal dellu màkka ne lu jógu fi su demee nag dugg këru kër grand place yi di jël xabaar yi rek dajale lépp ba xam fuy toll mu dem yóbbu yóbbul leen sokkuntu ba di nekk fa woon ñetti fan yooyu nee na Asma bint Abi Bakri moom itam mu nga ca màkka bu xëyee préparé ñam ñi ak ndox mi ak lépp luñ ci war a ànd defar koo defar defar defar ba mu sont mu daal di takk yene moom itam ñu bu génn daal di dem wuti xuntuma nee na bi nga xamee ni am nañu ñetti fal ñetti guddi abdullah bi oraq daal di teer si nag ati gëliram indi yaari gëlim bi yonente bi ak bo Seydna Aboubakri ak bosam ñu ñëwar abdullah Seydna Aboubakri togg Amir ñoom moom mu war gëlinam jiitu ñii ci màkka ñu leen itam bu ñu jaaree yoon yi nga xam ne ci lañ dugg sàmmi jaar ca jige màkka léegi waa Cham dajeeku ñun dem wax ko màkka mu daal di bàyyi yoon wa wuti tefes ga topp tefes gi topp ko topp topp topp topp topp nag ba nga xam ni koy na mu wàcc nag yiti Medina ba mu wàccee yiti Medina nag ba ñuy doog yoonu Cham ca kaw ca wàllu Medina ci lañu tase rek njëgg li nga xam ne ñoo jógee Cham jëm màkka yor seeni marchandise dégg nga ca la ñu wax ne jëgëyu am ca la jële ñaari manto yi ñu jox ko Seydna Aboubakri bi ñu jox ko yonente bi la ko commandé di waxe ca biir nee na bi nga xamee ne nag war na ñoo déparé ca xuntuma nag pour war a dem te foofa nag lañu tàqaliko Asma bu ñu xel leen nag yóbbal bu doy fëkk ca màkka wut ci doxum naan wut yépp ñu ñu indiwee nag ñu dem yooyu ñu di ko takk ci gëlin yi ndox mi amuñu fu ñu ko takke ca la xottee nag sin siram ñu tàq bi ñu yoroon takke ko ndox ma ñu takk ko ci gëlin yi moo taxoon ñu tuddee ko gaa ci ñu tàqay ni dégg nga ab naar ñu oreq nag daal di dugg ci ñoom ñu ci Medina nag bàyyi yoon complètement fu mu jaara jaara jaar ba nga xam ne xaw na yaakaar na ni ñu comme ñun di ñu bàyyi woon boobaay jàddaat lolu yépp ko ci la bo xamni djiggu da koy xam ndax mo ngi bok ci bir bo xam da yo delu djiggu mo lepp djiggu bo xamni di lak soko fey rek ni ko yobbu no place sangam bo yobbe rek sopp ci mom fu leeru djiku ak yow du fa jaar te dara djema ak yow ba yegg lol la djé rek lak yaral ci bi ba yegg ma djila lolo tax mo dole la yeditu dala fanan abdul ilah abdullah ibn abi bakr aydahuma ci yarantu bi ak sayyida abu bakr ci khuriti lo dal yara dala sam wala mun la qul la waxal ni yara dala sam amir al-amir bi ufuhiya ndawal abu bakr la yahuma di leen yel yel yaar ni la hatal ghalam yi dak bi dag ci dal ci mom moy won sam gi muli taati dal indi at'ama yalli jeddi ye makka leen di leen yel bintu abu bakr asma bintu abu bakr fil ghal ci khuntima mom mo la préparer yam mo indi waqad sa'imat li rasulillah lol de dak na lire fi amri zalihi ci ndi yebal ndax bo nek fa yu am yeb taxul ko lele di yu tan yeb fogg di yeb di gemi ci kala da wara da pare ci lele pare pare li ñu wara yor ci yel yi wa tax na ni samawha lolo tax do wa ci re tudde ne yiko zaata nitaqay borom yaari senti yi ni sakk le taq yaay bi xar bu xarul ci tirul ba ni fa di fa denga denga ri ni dir ni di tak e ndox ni ci ni yebbal ba ya ti ba le rawo la taxe ni la xale ni yel borom bu liggeel yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw وقال صحلا لن يرد بسم الله عليه وسلم ديها ليالي النت جدي في سخرته محترما بالمن كل ستوالي أكل لق أكل مد براءة تقرب بيت براءة قرب بدا اللولة yeko diko wax ay daramu xoss ak yeneen ak yeneen wa an kabutul at min du jar gawja mayur qahmi top te taxum pel ma tagam ma lela yett yi dal yeetul buntu xey xuntu yo gel daral go xamni ra ala arab ni lay ko xamu nak dafa dal di sax xamu ci dara dal tek lay ko fa bo fa nekkol tagam jar gawja nindu buntu bayu jaar wax ndol bayu jaar ba dug ci xuntuma da tax ma nga xamni tam tarab ra abobo tek la ca tagam ma ce ku dugol ci xuntu wala xexa ba do dag nindu jaar gol bi ma la xexe ba tar bobu do ko randal ma la xexe ba tag ma di rot ñu la fofu ken nek dalal fofu dal ken nek fi lolo ra ala garam la go xamni bi arab dina ko tudde ni hilal ni da fay guddayu taxaw del adam rek lay del du ko fit yu bari ndax garab bi gatt la dayo ni ni garab go gay tan moy garab bi nga xamni mo taxol te buntu xuntu yo law jeer sal ba tek ko te buntu ba وراح الله أجوي جوهني وجودي قز إلا سجد حريرا يجل من نفسه في كل شيء فإلا العنكبوت أجل منها بما لسجد على رأس النبي بل لا لهم وجودي قز man lay wax yara soy loy liggey soy soy yi mune bu fekke ni dafa rab ay garayam ni jël garay yoy raf ci rab ko bu mu rafet bo xamni boko fere yépp diko xol ba tax ñu naw ko mom yara soy leela kol la ko jarbay mel lo xamni mo wara bol rab ba nga xamni yi mo tim bop yoral ci bi wala kol mom la kay def bu ñu maye ci mom lo ka la ko taxel waaw defale mo waxale jarbay yalla da ko preparel aslan pour lolu ndax jaar lay ci daawud alayhi salatu wassalam bamuy laqku bokk ba nga xamé ni faalé tan koy fék te bëggu ñu gis ko ci xuntam ma abdullahi ibn ayy sulays mo le tan fofu yalla laq lako rabbu jargay lolay tan علي بن حسن بن علي بن ابي طالب با خامي ني داي كو دان كو فاندر سي سيل اي يويا تي سي كو لولا جاربي لا يالا سوتورال جنم جا جاربي ني رب تين كو يالا لي كي داس لا موي بو يالا تي صلى الله عليه وسلم يالا لولا لولي تام كون ديكول لولا قال وخلا السبيل مول فاي السبيل دا كان يلان تدي سي دو كو يلان تدي ييغي لولا يلان مول فاي بو خامي كو فهدت واتال وقالت وقيه يلك حرا مول دي حرا نكو كون اليا لبسل كي مال رسول الارضي يلان تو عربي العجمي اك عجل ajna kere so sa dite la gisse ndir ni ne di la wu ni boom ak yenen ci kawam ci kom ni koy top ci man la ci am xajna mo do ko gisse ci walu responsabilité bu ragal xera mom yalla wala ko ko ci walu jinn ji wal barak wal barke lo ci mom xam nga yoy tay deggul han moy waral ni ne yoy tay deug deug mo raw ko lolé yéte gis gis nitam batay mo indi diar yek takal ko yek gele ni ci def wote mom bu amé rek sul ko dal di am lolo tax sabir mom gis gisam modi atté lu dara ci yoral ci nit ko ci kom lolo tax mu ñaan yonenti bi wacc xera mom bi mu gis modi dem yoral bi bar leppam barke la kon lu barke lo ci jëmmam rek lu yiss ci kawam la motax nak wuta gis gis ci lepp lu yalla bind rek wuta gis ci sa nga ci yami yu lu mu ngul yani abdul uraiqati abdullah ibn uraiqati wa tahmi abdul uraiqati abdullah abdullah ko ko day dalam lo tek talon khairatul ummi tan ya mo tek talon imaman yiji to mo yaronti bi sallallahu alaihi wasallam khairatul ummi ki tan lo fu tan lo fi lan la ko tek talon ala khair ilahi ci ngel di yol maye yeen yi nga xamni ñu mooy yoon yu baax yi nga xamni man yaral ci man la ci jaar ba yeug gëna gi la te kenn du ko nagu koko yow yoon ko ko kéré abdullah ibn urayq wa taxna ni wa amirul amir ibn fuhayra inna abu bakr lo ko momon dorol ko moy arda ko ho togol lako ci gëlimam sayyidi sallallahu alaihi wasallam siddiq sidna abu bakr boko togol yobale ko lu ko do tax nak li ci yu ay la yu may jël ni di len dimbi ñu xibal ci ligge bu ci nehu ci yoon yi neela rek xam ñoo li dina aajo xena di ñu dimbali motax mu jëlu alor ni ko ñewal ñu ñoo mu waral ko liko lay dem bu ñu soxla bu taal bu ñu taal moy taal bu ñu soxla matti ñu wuti neeyu bu ñu soxla ndox yoy yef rek neena la sidna abou bakr kat alalam lepp ñu ko bayyi makka waye dafa batalo la abdullah ibn abou bakr niko lan ko indi dogal alor kom nga xamni mom am la fa baye le abou khuhafa waye baye bi mom la fa lank ni ci biye fer la mu la fa def ñom asma bint abou bakr la nga ci ak sayyidatna aisha dalé ñu ñu dañ leen lay ñëw loolu sax ci la bu bëgg gis ni ala lam dool def makk ko la ñu ñëw ni ko yibul la jël ci la jabotam sey dëkk way bu def ci la jabotam le motax mu ñol malu ala ni sayyidna abou bakr ji abdullah abdullah ibn abi bakr haamul modol ak yibul lil ghaar jël ci xuntuma ñu nak waaw ba manam nak mami ba bu tamo abou qahafa baye sey da bokki baye jël alal jar ñun di la la ñu ko alal di borom ko soxla loolu da fi loolu da lu fi jëpp dar ca bakkelam asma alal dem jël saaku ñu ay xeer def ca mom bari comme dafa sul makhawol mu ñew ba ci bu wetam ñu ngal ko ni ko alal di ngay wax ni di dem ni ni wa sallay lako fi wa dhamma mawri asma bint abi bakr illa nga wax ni gharat nakhla jaddaha mamay di dodd ni la ni ci ay xeer lola ala di ya tala wax ni la ni wax na 5000 jirul jinnila ni ni wa 4000 ni ni yent jinnila aw 6000 wala jirul dem jinnila lolu digante juroom ak diyam do nak yent dal ci la yent ni nek ci julli mo don alal ci la do bokil ruyat ne la le salat la yoy yep bu ne andi baabi ni ci ci len ci len la fiira ni wax la ni wax ni dawo lolo ni ama bax la dal ar rafiq allah lolo te lay ci na bu bakil lay ngeen di andalo lakh lakhat tawa mom de defar na masale la balena setal na makala maqili falati yandu ka yonent bi ci bir xuntu won defar ko defar ba nga xamni neex na lek lol waqat la matul man law lam yonent bi tahta sakhri ci sufu خير يو العمل خير يو دأجي تخ ببتجي ببدي يتبدي ملا بأسما سكي يجب يقول سيد الله أبو بكر صوت بلا يقول المجل دوخنتي جس بيال السم جل الجيب سرك سيدي في جل الجيب سكي ربك لولا بأبو طالب في المدال وخالي هي الجل بسلك نوو indi ko yonenti bi ko yonenti bi beggol la mew mu indi ko ko rek pour ni lan watax mu wax ak ata indi la ak dikke la mom sayyidna abou bakr ko subatan gir mew gir dal bok min la bal mu tukke ci saw ak mew mu beddel bi ñeen yonenti sallallahu alaihi wasallam def ko mew bu fe del fallata jale min yajalibul ajib bijjala zaka ne momule min raa ni tukke ci ben samma ala khala mi ci gatt mun bo xam yoron ci ni sallajal umma ma'bad min ma'bad yaat ash-shaati tadawal borom gatt dogori min ma'bad laj ko ba mo nga xamni ab sam la yoon yoon ci di wàcc ci moom da lay ummu ma'bad lak dàkkante la waaye ci moom pir mooy aatikatu bintu xaalid alxusaaya لولا من بوك تجيو خساعة دوغو مني صلى جل إلا معبدة ذات الشات قد البروم الجب حين أضافت تبمك قليلية الرسول يلنسي يعان الجب سأتم بقربة والإثم أدى قربة لبا وفي الجب يعان الجب سأتم بقربة والإثم أدى قربة ولا مني مما عبد بغا خلوه يلا أسل يوم يلا سبسي إطلاع أبو بكير كبير قد دائجي سبسي سموم يلا سبسي ميتو أأساكو سمواني نصني ملا جلين إطلاع أبو بكير وقو كي كان مدالين قلبي بلا دسيون تراغا dalbil gatti ca gattam ya ray ko fare fare ko defal len ca teral len ca lela laj ko la billah bamu teral len ca bi ca gatti gattam goga billah ga lo am ken tal bi re ci sakkar du gatti ya sakkan ak ci jinti may salla wala awsal wala ngal laj siraqata bi malik dila xamone yalla atale yolante bi jëm ñu la sham la jëm ñu la fi la jëm ñu la mu la jëm habas sama la balon gaaya ñu lay wax ko ñu ni siraqatu min malik la mom day damu matieram la comme dolelam la mel ko wo fay ko mu dawal ñu yolante bi bi ko wo wax ak mom ñu ko bëgg ni ñu ko jëlé ci من يلفل بيني سكري بيجل لجح تيميري ظلم يجا تبكل لحوة تبكل للا كيسي لجيب بيجل لجح تيميري ظلم بيجل لا قدبي ندال دا قولك من تيميري ظلم مدال بيجل اي جاسي وات جيالك يلين دا جرال دو لولا رك كوتي يلين تبي لاي لكم يجي noy dindi ci la makka indi ñeen yarante ni te indi ñeen fas ni fi yaari bopam te la tax ci yaaka wa tax mu awsal wala nga laj suraqata min malik ma alal la qala laje bi sheegami adnaru biira yo ba ni jige yarante ni illal goy nif ba ca ñoom yo mu xet ni ko ci yarante ni ha mu so baye ni genn ci ay ko rek continue ci day dal mo dawati famu demon mu xet ne ci ko mu bayyi mu continue ci te yol ba nak la xamni nak li nak yalla la motax mo ni il ka la ci mo lekke mu salih kan bi ay sakko dal bil khair ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wal kawli ak sayyidina abu bakr yoro siraqatu malik la fi yow mak o ayyuka ni indi yoron ci bi ni ko feyel ko ni indi len ko mom ni ñew dig dinit lela qad hajla jaqol la nak mulaka te gulen siraqa dik na ni ak faswa de ngari do la ni sidna bu bu ni mota xamon xawon na tit waye du bopo yoron ci bi motax mo ni wala ko fo fu ne حجل جاقل الصديق سيدنا أبو بكر جاوله من أي من برام جنمت خلاتي من لك من كين ينجرم لكم يا سلمي ببرام تغسر تخل بحبيب الله سيالي سيالي بي لغضه من يرى الفيه من بي مره بتك دارة كل ركلا سمك بي يقل دارة سمك جواني الدارة waye yow bu la rewe xeet yi alku foofa nag la ko ni laa taxasal illa allah maala dégg mal yoon koy sallaajal buraydata buraydata moom ba suraqa alee échec ni ñu ko jëy moom itam mu engagé ci téeméeri dëli yi pour dénnoo ci yaral ci bi buraydata moom ba nga xamee ni yàlla ak teel ni di leen dàq di leen dàq di dem ba ni jëm yeral ci digi ko man anta ko yeral ci digi man anta muniko buraydatu bi hasib wala ko wax muniko buraydatu bi hasib hasib mom bu yeral min yeral ci man anta muniko rasulullah mudalil ashhadu an la ilaha illa allah koku itam ak dabon la ca makk beggol amuyu ko la ñu ca laqay tay la yok motax mu ñu war ila day lajid ala khalani ca gattiya ma sara ala gis lan la gis fakti ladil badri ci rattu yalan ci bi mul khuzumi ci la la saw mu bare bare bare la daye dëgg ni sam ñoo nga xamne moom lañu romb ila abou bakr dal liko dañu bëgg ngal lan dal lu tuuti soow ñu ngi dëgg lu yalla dëgg ni ñu ni ko dal ci gatt yu ma yor yëp dañu ënd dal am ci soow dëgg ni ñu ni ko waaw ah legi ba defé ko dara dara am ci ñu ko dem ci am dara loolay ci bi ni ko indi gatt ñu indi ñu jël ni bismillah xëc loola soono ci jëlé mo mo jaaxal am ba mo xam la ci ñu leen dir la waye gatt yi ben ci won la am soow motax mom mawdule ma sara ala la gis mom sam boba احتلال البدر في وقت يلن تلي من خزني لينا وام مكة بينا سراق سيطل لكم بينا بريد سيطل فلا نتلي لفل جن خمو في جن دير يتفل خمو في جن فودا نتلي لامت رك بيد فوا خمو يفل دقمن وعيلا جنة وجه يلن نتخلي ci ayo ci jinn yi ndax lelenu boba jinn yi yo way ay way ni jago xam xam bobu deg ko ci ñoom wa la jazallahu rabbullahi khayra jazaa'i rafiqan halla khaylatan li ma'badi هو نزل بالبر ثم ترحل وقد قد أفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم بي من فعال لا تجارى وسدد ليهم بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإلائها فإنكم وإن تسألوا الشاة تشهد lolay de kaddu yoy ni kaddu jinni ni dal di xamni la ah kon la ci reegi sayyidina abou bakr ak yaronbi sallallahu alayhi wasallam ma dina ni ñu jël motax mawdali wa min makkata wa makkada yoon laylal jinni bu ñu kon te way jinni ma ali no kon du xam mukk ay lan ta xalla fi dukmal ak xalla jinni دافع الأوزار أجدي بكاري كما يرد صلى الله عليه وسلم وسخم أكرد وعلك سلا يتخل دوغا ملكسا صلى الله أكوردنا زبير زبير بو عوام رسول الله yaronte yalla bi sallallahu alayhi wa sallam wa sahibahu ak alla non bi afu bila wayl wa sahibahu ak alla non bi tam moy sayyidna abou bakr ni maw nga fan la yeru gisse mun izla qayahu baye dajé ñom ñaar ak zubayr di rak ñun muy andalo mbolo wala di rak ñu andalo ku njëg wala dirak bindu ñu nek ci biir ndëg aba bo xamni jallu la min shaami joge saam dogori am na ñoo xamni ñi dinañu zubayna ñi deere talhatu ubaydullah la